120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventik. Preventik. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 dzień października. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Głodujący od ponad tygodnia lekarze rezydenci kolejny raz apelują o rozmowę z premier Szydło. Pierwszy z zaplanowanych dziś świadków odmawia zeznań przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. W Hajnówce skupują żołędzie. Można zarobić. 3 zł za kilogram. To dobra cena, czy? Dobra. Co porównać do zeszłym roku było 2,50, w tym roku 3. Grupa młodych lekarzy, którzy prowadzą protest głodowy w jednym z warszawskich szpitali, ponowiła apel o spotkanie z premier Beatą Szydło. Zadeklarowali, że są otwarci na rozmowy, a szefowa rządu jako jedyna może pomóc polskiej służbie zdrowia. Minister zdrowia mówił wczoraj w imieniu premier, że jest ona gotowa spotkać się z lekarzami, ale dopiero po tym, jak skończą protest. Pytana dziś o to rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła tak. Nie wiem, jaka będzie decyzja pani premier. Wiem tylko jedno i chcę podkreślić to z pełną świadomością i stanowczością. Żaden rząd z reformą służby zdrowia sobie nie poradził. To nie jest tak, że my cokolwiek zabraliśmy rezydentom. Chcemy rozwiązać problem rezydentów. Propozycje minister Radziwiłł składał. Z tego, co wiem, to się absolutnie z tych propozycji nie wycofał. Natomiast jest problem. Jedna strona chce więcej, druga strona nie może dać więcej, bo budżet jest taki, jaki jest. On nie jest z gumy i tych pieniędzy nie wiadomo, ile nie ma. Grupa około 20 lekarzy dziewiątą dobę prowadzi głodówkę. Domagają się m.in. większych pieniędzy na ochronę zdrowia i wyższych pensji. Minister Radziwiłł zapewnia, że oba te postulaty są realizowane, ale nie w wysokości, której chcą rezydenci, bo jak ocenia, ich żądania są wygórowane. Mecenas Łukasz Daszuta odmówił składania zeznań przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold, powołując się na tajemnicę adwokacką. Pierwszy z zaplanowanych na dziś świadków zajmował się obsługą prawną gdańskiej piramidy finansowej i jej właścicieli, a także zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki. Daszuta powiedział, że nie złoży przysięgi mówienia prawdy przed członkami komisji, nie odpowie na żadne pytania, ponieważ dotyczą spraw związanych z poradami prawnymi, jakich udzielał Marcinowi i Katarzynie P. Przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman oraz pozostali jej członkowie próbowali wyjaśnić, że działalność świadków wykraczała poza zwykłą praktykę adwokacką. Przedmiot działania komisji jest zbieżny z zarzutami, które zostały postawione moim klientom. I sami państwo to przyznaliście, przyznając im prawo do odmowy zeznań w całości. Proszę pana, a przeprowadził pan fikcyjne szkolenie, za które wziął pan 150 tysięcy, wystawił fakturę? Proszę, czy wchodzi przewodniczący. Czy takie pytanie wchodzą w zakres tajemnicy obrończej? Proszę pana, nigdy tajemnica obrońcy czy adwokata nie rozciąga się na popełnianie czynów, bym powiedziała, co najmniej nagannych. Pół godziny temu szefowa komisji ogłosiła przerwę, potrwa do 14. Przy jednej z ulic w Szczecinku w zachodniopomorskim znaleziono noworodka. Dziecko znajdowało się obok śmietnika, informuje policja w Szczecinku, ale nie ujawnia szczegółów. Portal internetowy i szczecinek.pl podał, że według relacji osób, które znalazły noworodka, był zakrwawiony, miał pępowinę. Na miejscu błyskawicznie pojawił się zespół ratownictwa medycznego. Trwa walka o życie dziecka. Portal informuje także, że policja przed południem ustaliła tożsamość matki. Sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Koszalinie. Rosyjski bombowiec rozbił się w Syrii. W katastrofie Su-24 zginęło dwóch pilotów. Z komunikatu Ministerstwa Obrony wynika, że przyczyną tragedii była awaria techniczna maszyny. Do incydentu doszło na lotnisku Chmeimim w pobliżu syryjskiego miasta Latakia. Su-24 z dwuosobową załogą na pokładzie nie zdążył oderwać się od ziemi i wypadł z pasa startowego. Obaj piloci zginęli na miejscu. Jak przypominają rosyjskie agencje, pierwszy samolot w operacji syryjskiej Rosja straciła prawie dwa lata temu. 24 listopada 2015 roku turecki myśliwiec zestrzelił rosyjskiego bombowca. Pilotowi udało się wtedy katapultować, ale został zabity przez terrorystów. Kolejne dwa samoloty bojowe Rosja straciła w tym roku. Do wypadków doszło przy próbie posadzenia maszyn na pokładzie lotniskowca admirał Kuzniecow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do lasu nie na grzyby, tylko na żołędzie. Mieszkańcy z Hajnówki i okolic zbierają je i sprzedają. Przyczyniają się do tego, że w Podlaskiem będzie więcej drzew, a przy okazji zarabiają. Żołędzie wyjątkowo w tym roku obrodziły. Jedyny skup w regionie prowadzi właśnie nadleśnictwo Hajnówka. Zainteresowanie jest bardzo duże. 60 kilogramów. Teraz będą pani, tak? Tak. Wielka torba, żołędzi pełna. Zbiera się dobry towar, bo jeśli porośnięte, czy na połowę, to jeszcze się przebiera. Literatura mówi, że dąb obradza co 5 do 7 lat. Grzegorz Bielecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka. I my prowadzimy kontrolowany zbiór żołędzi

i chór Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego zaśpiewa jedną z piosenek Kabaretu Starszych Panów dzisiaj w powtórce z rozrywki. To będzie piosenka Rodzina, ach rodzina, bowiem pierwsza część powtórki dzisiejszej właśnie rodzinie jest poświęcona i tym korzyściom z rodziny i tym kłopotom wynikającym z posiadania rodziny. Najpierw skecz Krzysztofa Jaroszyńskiego, w którym obok autora wystąpią Cezary Pazura i Stefan Friedman. Potem kabaret Potem w piosence Rodzina w gościach, Wojciech Młynarski o wizycie kuzynki Urszuli, no i zapowiadany chór Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę posłuchać i proszę się cieszyć z tego, że się ma rodzinę, ewentualnie przygotować się do niespodziewanych wizyt. Dziś o rodzinie, której nie znamy. Musi nadejść kiedyś dzień, gdy w twoim domu pojawi się daleka rodzina, której, nie oszukuj się, trochę nie znasz. A jeśli to daleka rodzina twojej żony, no to jesteś już zupełnie bez szans. Oni natomiast patrzą na ciebie tak, jakbyś był ich najbliższym bratem bliźniakiem. Najpierw dokładnie im się przyjrzyj. Może jednak kogoś sobie przypominasz. No na przykład ten rudy. Gdzieś go widziałeś, na jakichś chrzcinach siedział koło ciebie, ale równie dobrze mogłeś go widzieć tydzień temu w tramwaju lub wczoraj w telewizji w 997. Nie ryzykuj, że go znasz. Rozmawiaj z nimi, bo rozmawiać musisz, ale pamiętając, że każde pytanie może być niezręczne, nawet tradycyjne, no co tam u was? Możesz bowiem usłyszeć odpowiedź. No wiesz, po tym wszystkim, co się stało, to co może być u nas słychać? Nie oszukuj się. Nie wygrali miliarda w lotto, raczej zdarzyło im się coś nieprzyjemnego. Ktoś zszedł, albo w najlepszym wypadku ich okradli. Nigdy nie pytaj, co się stało, bo to powinieneś znać jak pacierz. Przecież to rodzina. Nie wolno ci też spytać, w jakiej sprawie przyjechali, bo się zachowasz jak urzędnik cham. Nawet jeśli takie pytanie zadasz, usłyszysz odpowiedź. Ciebie, Józuś, zobaczyć przyjechaliśmy i w ogóle dowiedzieć się, co u was słychać. Wynika z tego, że pracujesz jako klaun w cyrku, gdyż samo zobaczenie ciebie wywołuje u obcych ludzi niepohamowaną radość. Ale też zapytali cię, co u ciebie słychać. Dali ci więc sami wielką szansę. Możesz nareszcie mówić o sobie. Szybko to wykorzystaj. Nazywam się Józef Motyl, mam 34 lata i pracuję w miejskiej elektrociepłowni. W roku 1982 ożeniłem się z... Nie. To oni wiedzą. Nie wiadomo skąd, ale wiedzą. Oni oczekują szczegółów. Co słychać? No po staremu, bez cudów. Ja chyba mam wrzoda, bardzo ostatnio się źle czuję. Malucha nam obtarli. No co jeszcze? Tu będę rury wymieniać w drugim półroczu. Dolar podskoczył. Marysi kredki w szkole ukradli. Ta dziura idzie ozonowa. Jaćce, włosy wypadają. Tak w ogóle to w porządku. Taka odpowiedź najogólniej oznacza: wypchajcie się z tym swoim włamaniem. Trzeba też pilnie wsłuchiwać się w ich pozornie nieważne pytania, a dowiesz się, po co przyjechali. Podobno nieźle ci się powodzi. Przyjechali po pieniądze. Ładnie mieszkasz. Ile tu metrów? Chcą przenocować parę dni. A ty jak? Ciągle na etacie? Będziesz musiał podżyrować im kredyt. Coś blado wyglądasz, Józuś. Tobie brakuje powietrza. O. Zaproszą cię do siebie na żniwa. Wjeżdżasz gdzieś ostatnio, bo podobno byłeś w Stanach. Aha, chodzi o załatwienie zaproszenia dla Łukasza, zdrowego 20-letniego analfabety. Przy okazji mówią też coś o sobie. Nie komentuj tego, bo zawsze wpadniesz. A wiesz, Zosia ma już drugą córkę. Która Zosia? Pytasz naiwnie. Ja! Odpowiada siedząca obok ciebie stara nieznajoma, z którą przed chwilą całowałeś się, jakbyś znał ją lepiej niż mąż. Jedyne bezpieczne twoje odezwania to następujące. No. Albo. Popatrz, jak to jest. Albo. No, tak. Albo. Takie jest życie. Używając tych zwrotów odpowiednio często, nie ujdziesz za niegościnnego. Oczywiście może się zdarzyć, że to naprawdę twoja rodzina i przyjechała tylko po to, żeby cię zobaczyć. Tylko jak to rozpoznać? Przybyła rodzina z daleka i dzieci ze sobą zabrali.

eteru, falach programu Trzeciego Polskiego Radia ten koncert. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze chciałby się do nas tutaj na Myśliwiecką wybrać, proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. W tym tygodniu rozdajemy zaproszenia na ten koncert i przypominamy o tym, że ten koncert jest połączony z promocją wydawnictwa. To jest książka razem z płytą. Tutaj każda piosenka z tych 29 nagranych przez chór kameralny Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego jest opisana. Do każdej z tych notek jest dołączony wiersz autorstwa Grzegorza Wasowskiego. To są podziękowania dla tych wszystkich, którzy dołożyli się do produkcji tej płyty, bo tak ona była produkowana, że to Państwo się składali w internecie na tę płytę. Można tę płytę z książką znaleźć na stronie sklep polskieradio.pl, a w najbliższą niedzielę posłuchać sobie tych churalnych wykonań piosenek starszych panów. Jeszcze o jednej płycie chciałbym Państwa poinformować. Mianowicie właśnie ukazała się płyta w cyklu Złota Kolekcja Maria Czubaszek. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Piosenki z tekstami Marii Czubaszek. Są tutaj te bardziej znane, na przykład te pisane przez Marię Czubaszek i Wojciecha Karolaka dla Ewy Bem, Andrzeja Dąbrowskiego, ale są też takie, których być może Państwo nie znają. Przyznam się, że kilku z nich też nie znałem, nie słyszałem ich wcześniej. Będziemy też do tej płyty wracać. No i przypominam Państwu, że w najbliższy weekend w Polanicy, Polanica Zdrój, 4. edycja festiwalu Cały Kazio, czyli festiwalu Marii Czubaszek. My jak zwykle we wtorki w powtórce z rozrywki przypominamy coś z archiwum twórczości Marii Czubaszek. To będzie sketch, w którym wystąpią Irena Kwiatkowska i Jerzy Dobrowolski. A zaraz potem usłyszą Państwo jeszcze piosenkę z tej płyty Maria Czubaszek. Złota Kolekcja to piosenka z muzyką Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Zaśpiewają Alibabki. Dziękuję, do usłyszenia. Jerzy. Ta? Wolałbyś być moim pierwszym mężem czy drugim? Chciałbym, Mario, być twoim pierwszym mężem, a zarazem ostatnim. A, to każdy by chciał, niestety. Ale gdybyś mógł być albo pierwszym, albo drugim, to którym byś się wolał być? Pierwszym. Jestem pewien, że drugiego by nie było. Na pewno. Ale gdyby był, no, wolałbyś być tym drugim czy tym pierwszym? Skoro drugim musiałby być, to wolałbym być drugim oczywiście. Dlaczego? No bo skoro wyszłabyś po raz drugi za mąż, to by znaczyło, że z pierwszym musiałaś się rozejść. A ponieważ ja nigdy bym się z tobą nie chciał rozejść, wolałbym być tym drugim. Z drugim też można się rozejść. Gdybym ja nim był, na pewno byś się nie rozwiodła. Byłbym twoim drugim mężem i ostatnim. Nie przesadzaj, nie jesteś znowu taki ostatni. A w ogóle to nie kracz, bo wykraczasz. Zastanów się zresztą. Będąc moim drugim mężem, na pewno byłbyś głupszy od pierwszego. Dlaczego? A, bo zawsze mądrzejszy ustępuje głupszemu, niestety. Nie wiesz? Nie, no to wiem, ale... Ale jeżeli... to logiczne. Skoro mądrzejszy ustępuje głupszemu, to znaczy, że następujący jest zawsze głupszy od ustępującego. Ale... Czyli drugi mąż musi być głupszy od pierwszego. No, dyskutowałbym z tym. A wiem, to... wiem, że miałbyś argumenty, ale ja mam rację. Aha. Dam ci zresztą przykład. Mój siostrzeniec był onegdaj pierwszym mężem drugiej żony mojego trzeciego narzeczonego. Tak. Który z kolei był czwartym mężem. Zaczynam się w tym gubić. Twój siostrzeniec był... Był pierwszym mężem drugiej żony mojego trzeciego narzeczonego. Pierwszym mężem drugiej... Z kolei... Nie wnikajmy w detale. Ważne, że mój siostrzeniec swego czasu ożenił się. Aha. No i co? I ciężko przyszło, lekko poszło. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Ja nie rozumiem. No więc... Bądź cierpliwy. No więc po ślubie małżeństwo okazało się, wbrew pozorom, nawet udane. Tak. Ale po 2 tygodniach zaczęło się coś psuć. Dlaczego? Właśnie nie wiadomo dokładnie. Aha. Ale ona zaczęła coraz częściej wychodzić bez niego, a to do fryzjera, a to do krawcowej. Wracała coraz wcześniej. No to dobrze. Ale niedobrze jest wracać za wcześnie. Jak to? Tak to. Kiedy żona wraca do domu pierwszym autobusem, o 4 rano mąż na ogół bardzo tego nie lubi. Zaczyna coś podejrzewać, niestety. Tak. No zaraz, no skoro ktoś wraca o 4 rano... Bo nie ma wcześniejszych autobusów. Ale nieważne. Nieważne? No więc mój siostrzeniec zaczął podejrzewać, że jego żona kogoś ma. No skoro chodziła do fryzjera i do krawcowej, no to jasne, że musiała mieć fryzjera albo... No tak, fryzjera i krawcową. Myślisz, że teraz łatwo krawcową? No, tym bardziej musiałaś jej trzymać. I trzymała się, niestety. Widocznie Krawcowa była dobra. O, bardzo, bardzo. No. A poza tym przystojna. Czarny wąsik, broda, bicepsy. Ta? Nie, zaraz. Jak to? A tak to, tak to. Krawcowa okazała się po prostu... Krawcem? Tak. Który z kolei okazał się być inżynierem. Zaraz, zaraz. Który z kolei okazał się być fryzjerem, do którego żona twego siostrzeńca chodziła coraz częściej, tak? Tak. To znaczy... Nie. Czy ty naprawdę niczego nie rozumiesz? Nie. Czy jesteś tylko taki głupi, na jakiego wyglądasz. Ona nie chodziła do żadnej Krawcowej, ani do fryzjera, tylko spotykała się z tym inżynierem, z wąsikiem, z brodą i z bicepsami. Zaraz. Na to bym akurat nigdy nie wpadł. A widzisz, a mój siostrzeniec wpadł. Kiedyś na nich, niestety, tak. I to w takiej sytuacji, że nie mógł się już wycofać i przeprowadził z tym inżynierem decydującą rozmowę. No, słyszałem, że podobno najgorszą zemstą jest kazać mężczyźnie, który uwiódł nam żonę, kazać mu ożenić się z nią. Dobre. No, ale w tym przypadku to nie wchodziło w grę. Dlaczego? A bo inżynier, żeby ożenić się z żoną mego siostrzeńca, musiałby rozwieść się wpierw ze swoją żoną, która z kolei była narzeczoną mego siostrzeńca. Widzisz? W tej sytuacji mój siostrzeniec, rozwodząc inżyniera, musiałby następnie, jako człowiek honoru, ożenić się ze swoją narzeczoną, czyli żoną inżyniera. Widzisz? Masz najlepszy dowód. Dowód, tak? Tak. Na co? Na to, że każdy kij ma dwa końce, niestety. I że kiedy się spotka dwóch mądrych, to obaj ustępują zawsze głupszemu, niestety. Gdyby można mały flirt jak zbędną kwotę, krótkich szczęścia parę chwil jak kilka złotych, tak odłożyć sobie dziś, by się uskładała z nich wielka miłość nie na dziś, lecz na potem. Aha, gdyby od młodości już na miłość składać, tak jak na mieszkanie lub małego ziarnka, ziarnko, tak, fir do firtu parę lat, żeby wzrastał z dnia na dzień nasz płat. Z małych firtów będzie potem miłość na wiele lat. Bardziej się schować go, odłożyć gdzieś na dnie. Tak. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Od tej pory telefon 22 i 7 trójek, już wyłącznie w sprawie muzycznej poczty UKF. Czekamy na Państwa zamówienia, ale nie tylko telefoniczne, również mailowe. ukf@polskieradio.pl. Do godziny 14 będziemy razem i rozpoczynamy od dedykacji dla Marcina. Jego koleżanka odkryła piosenkę najcudowniejszą podobno Davida Gahana i Soul Savers Lately. W związku z tym chodzi jej po głowie i pewnie Marcinowi też się spodoba. Lately, I don't hear so much. My mind just keeps on racing all the time. Lately, I don't see so well. My conscience is beginning to unwind. Sail with me, we can fly away. Let's stay together, leave us all behind. Sail with me. Dave Gahan w muzycznej poczcie UKF. Słuchaj, będzie za chwileczkę. Pan Jan pisze, że dawno nie słyszał w radiu żadnego nagrania tej formacji, w związku z tym prosił o przypomnienie. My przypomnimy dzisiaj Beautiful Ones. Beautiful Ones. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Za chwilę utwór, który, jeśli byśmy spojrzeli na to z perspektywy historycznej, jest jednym z najczęściej zmawianych w muzycznej poczcie UKF, chociaż fakt, że dość dawno go nie było. Dla mojej żony Bożenki Radiohead Creep od kochającego męża Andrzeja. Bo ją kocham. I wish I was special.